50 languages. 72. 72. 72. وجوب عمل شيء. Πρέπει να κάνω κάτι. Πρέπει να κάνω κάτι. يجب. يلزم. Πρέπει. Πρέπει. يجب أن أرسل المكتوب. Πρέπει να στείλω το γράμμα. Πρέπει να στείλω το γράμμα. يجب أن أدفع للفندق. Πρέπει να πληρώσω το ξενοδοχείο. Πρέπει να πληρώσω το ξενοδοχείο. يجب أن تستيقظ مبكرا. Πρέπει να σηκωθείς νωρίς. Πρέπει να σηκωθείς νωρίς. يجب أن تشتغل كثيرا. Πρέπει να δουλέψεις πολύ. Πρέπει να δουλέψεις πολύ. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Πρέπει να είσαι συνεπής. Πρέπει να είσαι συνεπής. يجب أن يعبئ التانك. Πρέπει να βάλει βενζίνη. Πρέπει να βάλει βενζίνη. يجب أن يصلح السيارة. Πρέπει να επισκευάσει το αυτοκίνητο. Πρέπει να επισκευάσει το αυτοκίνητο. يجب أن يغسل السيارة. Πρέπει να πλύνει το αυτοκίνητο. Πρέπει να πλύνει το αυτοκίνητο. يجب عليها أن تتسوق. Πρέπει να ψωνίσει. Πρέπει να ψωνίσει. يجب عليها أن تنظف الشقة. Πρέπει να καθαρίσει το σπίτι. Πρέπει να καθαρίσει το σπίτι. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Πρέπει να πλύνει τα ρούχα. Πρέπει να πλύνει τα ρούχα. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Πρέπει να πάμε αμέσως στο σχολείο. Πρέπει να πάμε αμέσως στο σχολείο. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Πρέπει να πάμε αμέσως στη δουλειά. Πρέπει να πάμε αμέσως στη δουλειά. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Πρέπει να πάμε αμέσως στο γιατρό. Πρέπει να πάμε αμέσως στο γιατρό. يجب أن تنتظر الباص. Πρέπει να περιμένετε το λεωφορείο. Πρέπει να περιμένετε το λεωφορείο. يجب أن تنتظر القطار. Πρέπει να περιμένετε το τρένο. Πρέπει να περιμένετε το τρένο. يجب أن تنتظر التاكسي. Πρέπει να περιμένετε το ταξί. Πρέπει να περιμένετε το ταξί.